Costinești. Yo, Summer Kiss Costinești 2011, live de la mare, live de la soare, cum îmi place nouă să spunem. Suntem în ziua cu numărul 47, dacă nu mă înșel, sau 48, nu mai contează. Ideea este că mai avem doar o săptămână jumate până încheiem Summer Kiss-ul. Nu știu cum Dumnezeu a trecut vorba aia. Dumnezeu! 6 săptămâni jumate. Hai să dăm muzica tare, să distorsioneze așa, să aude toată lumea pe plajă, că am început emisia. Da, tocmai am dat muzica la maxim pe plajă, așa încât cei care sunt cu noi aici pe plajă pot să vină la Beach Barul Kiss FM. Suntem în direct până la 6, ca în fiecare zi, timp de 2 ore. Hello, Mr. Rolex! Hello, hello, DJang! Salutare și colegilor noștri de aici din fața Beach Barului, Horia și Cosmin. Ei stau, se bronzează cu o bere în mână, frumos, ca oamenii serioși în pauza de masă. Din păcate, salutare și celor de pe plajă! Mâinile sus, toată lumea! Wee! Hai să înceapă nebunia până la 6. Cei care vor să facă dedicații pot să vină chiar aici la Beach Barul nostru. Nu costă nimic, sunt gratuite. Eu cred că mă iau și plec, că vin băieții aia mulți de acolo, eu nu mai. Sunt niște băieți din Oradea care de dimineață sapă o groapă. Știți cât a ajuns groapa? Poate să stea un om în picioare în ea, în nisip. Nu, cred că stau mai mulți. Da, Deep Side DJs Never Be Alone. Avem Ina imediat, Sun Is Up și... și multe alte piese. Acestea sunt primele două. DJang și Onyx împreună cu voi până la ora 18, live din Costinești, live de pe plajă, ziua numărul 47. La Summer Kiss Kiss in the mix, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy, party people! I'll never be alone. Kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss in the soul, in my soul, I never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. Give me all the love, and I give you mine. All right, give me all the love, and I give you mine. All right. nu mai cânta. Summer Kiss Kiss in a Mix live de la Mare, o gașcă foarte, foarte mare pe scenă, cu mâinile sus. Da, să se audă în toată țara, e foarte bine. În 5 minute deja avem peste 15 dedicații de pe plajă. Nu știu cum le facem. De ele, da, nu știu cum le împărțim, cum le... Plăce că mi-ai dat prima dintre ele scrisă de mână. Bine, nu că ar fi altfel de scris, dar în fine. De la Gașca din Ploiești, cu mesajul aveți grijă de... Digul nostru. Ce? Digul. Digul nostru. Da, am văzut poza cu digul, un dig interesant. De la Neluș pentru Ciuleacă, să vină la mare. De la Cristi din Mureș pentru procurorii Septimiu și Liviu. Welcome to Saint-Tropez. De la Cătă și Mihai, pentru Nino și Rodica, care au băut apă din mare în loc de răcoritoare. Pentru Gigel, ne-a plăcut vacanța petrecută cu tine și suntem sigure că ne vei ține minte după noaptea asta. Iv sau Eve și Teo. Wow. De la Ionel și Florin, pentru Diana și Denisa, vă iubim. De la Chiki pentru Pispirel, cu mesajul la mulți ani. Mamă, e unul foarte lung. De la Cristi din Băicoi, Prahova, pentru soția lui, fiul și toți colegii care ascultă Kiss FM. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Gașca din fața Beach Barului Kiss FM. Continuăm cu Michel și Randy, Only You, după care avem... Avem pleasure să vedem. Dan Bălan, Chica Bomb și Aisa, noul single, Sweet Embrace se numește. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! What's that feeling that I get? My heart is drowning in regret. Hands are shaking, eyes are full of shame. Lost myself, but I don't care. I'm going. Bum. Yo, Summer, Kiss Kiss in the Mix, Aisa, o piesă nouă, Sweet Embrace. Hai să auzim, gașca, mâinile sus! Am încercat, sau vreau de fapt să încercăm să filmăm live ce se întâmplă aici, ce se întâmplă chiar în acest moment. N-am reușit, în schimb am filmat ce s-a întâmplat până acum în cele trei piese pe care le-am ascultat. O să dăm link către cei de acasă în câteva minute. Cu alte cuvinte, o să găsiți filmulețul, ca și celelalte filmulețe de la Costinești pe YouTube. Aveam o întrebare pentru gașca mare care se află și pe scenă, și în fața beach barului, și mai au puțin și intră și în beach bar. Yeah. Știe cineva să fluiere pentru cei din țară? Mamă, mamă, urechile mi-au căzut? No, nu mai avem urechi, gata. Aoleu! Ziceam de mâine să venim, bravo, să venim cu dopuri de urechi. Aia ești foarte tare, bravo. Da, tocmai am făcut un duș cu bere. Ne-au dat toate sculele aici. Noroc că eram întors cu spatele și deci n-a ajuns și pe microfon. Doamne, doamne. Ok, continuăm mixul de live de aici de pe plajă. Jeremiah, 50 Cent, chiar acum, Down On Me. Imediat vine Corina. No Sleeping, varianta Radio Killer Remix. Plus, cum îi zic, cum se zice la Timișoara, Adrian, Eftimie. Eftimie, da. Piesa nouă, Lonely se cheamă. Avem remixul de la Moving Heads. DJ Ang și Olic sunt împreună cu voi live cu nebunia care se întâmplă aici la Costinești, în fața beach barului. Trebuie să veniți ca să înțelegeți ce se întâmplă aici. facebook.com/kissfmromania. O să punem acolo imediat un link către filmulețul făcut aici pe plajă. Cea mai bună muzică se ascultă la, la Kiss! Ahoy! We'll just call it 50. And I'm gonna lick it, lick it, lick it till I hickey. Had that river running, keep you running till you empty. Bang, bang, bang. Oh, oh, you look so sweet. What you working at is, look at your physique. Girl, you are a beauty, but well, I am a beast. They must have been tripping to have left me off a leash. I like the way you grind with that booty on me. Sorry you were down, why you looking lonely? We've Onyx and DJ. Live de la Mare, live de la Costinești. Da, l-ați auzit pe DJ Ang cu jumătate de cuvinte așa, pentru că noi vorbim și aici pe plajă, vorbim și în direct. Și chiar se face o filmare acum pe care o să o postăm pe YouTube și pe canalul de Facebook. Suntem în direct acum. Da, suntem în direct mai exact. Iată-ne. Cu o mică întârziere, am dat și linkul pe Facebook acolo pentru cei care vor să ne vadă. Josh, filmează-ne pe noi mai bine. Iată-ne, da. Suntem în direct și la pe telefon, nu știu cum. Da, de pe telefon suntem în direct pe internet. De aici, de la Costinești, de la Soundkiss. Hai să vedem gașca din spatele nostru cu mâinile sus. A, gașca din Oradea s-a dus înapoi la groapa aia, nu? Sau să stea pe groapă. Da, a rămas Aradu. No, salutăm Aradu atunci. No, bine, hai să auzim Aradu. Facem o pauză scurtă, dar scurtă, no, un pic, așa. No, bine, așa, cât 2-3 minute de reclame. Și ne facem niște crump. Da, ne facem live de la mare, ceea ce auziți acum se întâmplă și live pe internet. Filmarea o să rămână acolo postată, o să puteți accesa. Ce tricouri avem, vă place? Vă place, nu? Da, avem tricourile roșii, Kiss FM, care sunt pe noi, desigur, fără ele n-am putea mixa. DJ Anxiolix împreună cu voi, ne întoarcem imediat, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Grab this and lotion. Kiss FM. Summer Kiss, Costinești. Yo, party people, Summer Kiss, Kiss in the mix, live de la mare, live de la Costinești. Intrăm în ultimul sfert de oră al acestei ore. Piese mixate, avem Guess Who și Demoga tot mai sus. Ne vedem live chiar acum pe un stream special pe care o să-l punem și pe Facebook-ul Kiss FM și pe YouTube. Da, este deja link-ul pus pe Facebook, cred că e și pe site-ul kissfm.ro. Mulțumim colegilor de la site, Corina acolo e foarte activă. Da, cei care vor să ne vadă în direct acum de la mare, de la Summer Kiss Costinești, pot să o facă. Intră pe Facebook-ul Kiss FM, mai exact facebook.com/kissfmromania. Continuăm mixul, avem o gașcă foarte mare adunată aici. S-a unit Aradu cu Oradea. Da, exact, Oradea plus Sarad avem aici pe scena Summer Kiss. Intrați ca să ne vedeți, să ne vedeți video, să ne vedeți live. Ne ascultați și la radio. La radio o să auziți acum doar muzica. În schimb, o să ne auziți și o să ne vedeți live pe streamul nostru. Hai să continuăm cu muzica pentru cei care ascultă pe radio. Demoga și Guess Who, tot mai sus. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoi! Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă îndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vând niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi că t-ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus. Poate nu-mi spun minciuni, sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel, copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel, de oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți. Dar văd și alții care luptă încercând să mute munți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei n-au avut habar. Sus pot eu să sar. Acum că nu, nu, nu mai am nimic de ascuns. Pot să mă duc tot sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei n-au avut habar. Cât de sus, cât de sus, cât de sus, cât de sus pot eu să sar. Acum că nu, nu, nu mai am nimic de ascuns. Pot să mă duc mai sus, sus, mai sus, sus, mai sus, tot, mai sus.

Snow și Lil Wayne, I'm Into You, o super piesă pentru vara asta. Live de la mare, live de la Costinești și gașca nebună de pe scenă, hai să vă audă toată țara! Buluc, gălăgie, maximă! Ardealul e aici, hai să ne ocupăm și de sutele de dedicații lăsate aici. La mizbarul Kiss FM, de la Rolly și Dali pentru Cheu, sau Cheo și Andra, Spor l-a făcut pizza. De la Andreea cu mesajul la mulți ani, Lorena, fetele mele, vă pup și abia aștept să veniți la anul cu mine la mare. De la Betty și Bobby pentru Ioana, Gabi și Alex cu mesajul vă pupăm. De la Iulian pentru Mirela. La mulți ani, Claudia, te pupă Mari și George. De la Ceferistul pentru toți taximetriștii din Turda. De la Septimius Servus, de la Bistrița pentru toată gașca, sat prieten de pe plaja Summer Kiss, dar și pentru colegii de servici de la Beclean. Cea mai bună muzică se ascultă la Summer Kiss! De la Cofetaru, Dragoș și Boboc pentru Geo, Rămă și Cofetaru, pentru Simi din Harghita. Fii atent ce mesaj aici pentru Simi. Ai 10 minute să ne spui dacă îți place de Georgian. PS, nu mai bea așa multă cafea. Cum cafea? Ne credeam că se bea bere la Costinești. De la Narcis pentru unchiul Iulian și Veri, Adi și Marius. De la Cătălin din Focșan pentru colegii de serviciu de la o anumită firmă cu mesajul sunteți cei mai buni, să o țineți tot așa. De la Marius Cola pentru colegi de la servis bar din București cu mesajul veniți la mare în Costinești. Marchena semnează. Cineva care vrea Maximilian, piesa Sofie. Pentru Monica și Iulia sunt prea sofisticate, bă. De la Alina și Ita sau Ița, pentru părinții de acasă, pentru Arthur și Alexandra, de la Orange Petroșani. Așa scrie aici, Orange. Deci, Orange. Orange. De unde o fi, cum o fi? Suntem live chiar acum pe stream, ne vedeți pe kissfm.ro și pe facebook.com/kissfmromania, streaming live, filmare de aici de la Summer Kiss Costinești, de pe plaja Loca Beach. Ceasul arată 5-4 minute, e timpul să facem o scurtă pauză și după fix, după 5 fix ne întoarcem în direct cu încă o oră de mix live și gălăgie maximă de aici de pe plaja Loca Beach din Costinești. Cea mai bună muzică se ascultă! Summer Kiss Costinești, sunteți gata? Mamă, ce grăgie aici! Ce fluierături, ce nebunie, ce fluiere de dimineață, ce vuvuzele! Tot ce vreți voi se întâmplă să fie aici la Summer Kiss, Kiss in the Mix. Live din Costinești, live de la mare. Olix și DJ Young, nu știu ce manevre face Olix cu iPhone-ul, cu un streaming live. L-am băgat în priză, s-a terminat bateria după cât am transmis mai devreme. Îi dăm drumul din nou și continuăm și playlist-ul. Avem o piesă care vă place cu siguranță. O să avem și dansa cu Dura mai devreme, că tot ne-a nebunit lumea cu ea aici. Give me everything, live de la Costinești, Party People. Ne ascultă o țară întreagă, 3 milioane de oameni. Cea mai bună muzică se ascultă! Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. Queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep blowing, I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I'm gonna give you a ride, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Bye. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could. Tonight, I will not.

Chiski Remix, DJ Anxiolix împreună cu voi. Hai că am revenit și live pe radio. Da, până acum am fost doar pe plajă. În acest moment DJ Ang împarte niște premii. Avem niște premii speciale pentru fetele care dansează cu noi aici, care fac gălăgie, care sunt de dimineață până seara. Să fie numai din găștile din Craiova, Oradea și Arad, da? O grămadă de băieți care urlă aici tot felul de orașe. Trei orașe principale avem astăzi: Oradea, Arad și Craiova. Toate sunt aici la Costinești. Bine, eu știu și niște clujeni, niște sibieni care mai sunt pe aici, dar cred că s-au ascuns. Nu știu unde s-ar fi dus. Nu, sunt la o baie bine meritată, frumoasă. Așa sunt pe șezlong, se bronzează. Sau sunt cu berica, dorm lângă ei. Tot ce e posibil, mai ales că s-a ascuns și soarele un pic. Nu poți să dormi cu apa plată lângă tine la mare. N-ai cum, adică te-ai stricat. Continuăm cu Azura, Tiamo. Avem și Nadia Lee Rapture și noul single Claudia Pavel, se numește Out of Love. DJ Ang, Jaisa Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.

cea mai nouă piesă, Claudia Pavel, Out of Love, se cheamă, DJ Young și Aisa Remix, și avem dedicații foarte, foarte multe de pe plajă. Din partea lui Oscar și Lazu din Oradea, pentru toți arădenii și în special pentru toți orădenii de pe litoral, rupem Costineștiul și în ultimul rând pentru toți cunoscuții de acasă care nu sunt cu noi pe litoral. Pentru Otilia, cea mai bună mamă și soție din partea lui Cătălin, Micu Vâlcea, și pentru toți cei care cărora li se termină vacanța, cu mesajul și la anul va fi la fel de frumos aici la Costinești, și pentru cei mai tari DJ din România, DJ Young și Olix, mulțumim foarte mult, wow! De la Sandel, pentru toți cei din Oradea care se află la Costinești, pentru Bub și băieții, beție ușoară de la Bianca, de la Dana din Marghita, pentru Bogdan, îți mulțumesc pentru punga de struguri și că m-ai făcut cea mai fericită în această săptămână, te iubesc! Oh, mă rog cu strugurii, că altfel nu era fericită. De la Sorin, pentru soția lui Viorica, te iubesc foarte, foarte mult. De la, ce scrie aici? De la Tămăsică, nu, Tănăsică, mă, Tănăsică, da, de la Tănase, pentru îngerașul lui Ligia din Ploiești. Și de la Roli, pentru Sebi, Oaia și toată Oradia! Oradia! Gașcă mare la Costinești, gașcă mare la... pe plaja Loca Beach, aici la Vizual Kiss FM. Cred că după ziua de astăzi o să ne deschidem până la urmă magazinul ăla de dopuri de urechi. Da, nu neapărat trebuie să... dopuri de urechi inscripționate Kiss FM. Da, așa. Normal, prenduite, cum? Pentru că avem boxele date la maxim pe plajă. Avem David DJ împreună cu Pijali și Nonis, Perfect 2, Felipe vine imediat cu noul single In Paris. Și ne întâlnim și cu Laura, No More Tears. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! Wake up, bună dimineața, pare vivă!

Kiss Kiss in the Mix, live de la Mare, live de la Costinești. Avem o gașcă nouă. Da, o gașcă foarte liniștită, dacă aud eu bine. Da, o gașcă din Sibiu, care fluieră de nu mai putem să stăm lângă ei. Vezi, eu mi-am băgat niște căști în urechi. Eu vorbesc acum, eu mă aud? Da, te auzi foarte bine, da, sigur. Eu nu mai aud nimic în momentul ăsta. Olix ascultă altceva, nu știu, un iPad, un iPod, nu știu ce ascultă el în căști acum, ca să scape de fluierăturile de la Mare, de aici, din fața noastră. De fapt, fluire tot în regulă. Tu niște băieți din Sibiu au zis, pe ce, Arad, Oradea, Craiova? Păi, dar Sibiu nu e aici, pe da. Cum face? Loc că veni și Sibiu, cu fluiere, să ne surțească. Facem o pauză scurtă, după pauză ne întoarcem cu ultimul sfert de oră, mixat de aici, de la Mare. E foarte, foarte ciudat că atunci când vorbești la radio să nu te auzi. Da, e. Din cauza gălăgiei. S-a întors și Oradea alături de noi. Hai Alex, să facem pauză. Vorbește tu, că nu mă mai aud. Pauză scurtă! Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! It's summertime! Kiss FM. Back to the music faster. I like the way this feels. Break up the volume. This is Kiss FM. Topless Mix. DJ Young and Olix. Topless și în șlap, nu așa oricum. În papuși de plajă la platane. Topless Mix, suntem live acum pe streamingul pe care l-am pus și pe Facebook-ul Kiss FM. Da, din nou suntem live! Live! Și pe radio și pe streaming. Intrați pe facebook.com/KissFM România, acolo aveți link-ul să ne vedeți live din Beach Barul Kiss FM de la Mare, unde astăzi am avut întrecere între găști, între orașe. Oradea mai întâi, Arad, după aceea Craiova și acum Sibiul fluieră de zor. Ei auziți aici lângă noi? Băieții de la Sibiu au venit cu halba de bere serioasă, halba de... Da, au venit cu halba de sticlă, nu așa oricum. Adică dacă tot e să fie party, să fie party până din seară, nu? Să că ieri erau niște băieți cu un pahar de rom, de nu, de ce era? Da, nu, era un pahar de vin la mare cu bere în el, desigur. Ce poți să bei pe plajă? Ultimele 11 minute live pentru ziua de astăzi, ziua cu numărul 47 pe care petrecem aici la Costinești. DJ Young și Olix pentru anul cu numărul 3 consecutiv pe plajă Loca Beach. Ne auzim live în toată țara. Avem Ring the Alarm chiar acum. Ne întâlnim și cu Bob Sinclair și Rafaela Cara, Far de Amore și Playin' Win. Ia, Bibi! Breaking it down, down, down, down. Oh. lui. Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. Ampar l'amore comincia tu. Ampar l'amore comincia tu. E se si attacca col sentimento, portalo in fondo in un cielo blu. Le sue paure di quel momento le fai scoppiare soltanto. Știi care sunt cele mai supărate fete de la mare? Nu, chiar sunt, chiar sunt curios. Spun eu, fetele care vin cu părinții. A trecut pe lângă Leona, frumoasă, frumoșică așa, dar se uita mai mult cu ochii în pământ și nu înțelegeam de ce. De ce se uita în pământ? Era cu mama lângă ea. Se mai întâmplă, sunt și momente când vii cu părinții. Da, și întotdeauna revii fără ei. Dacă vii o săptămână la Cosinești cu părinții, întotdeauna găsești încă una fără ei, în același an. Da, și mai. Mai o fază aici, e un tricou foarte interesant pe un băiat de la Sibiu, nu? Am zis bine, atenție. Scrie pe el mare: nu am nevoie de Google, nevastă-mea le știe pe toate. Foarte tare. Bun, e timpul să ne luăm la revedere de la ascultătorii noștri. Mâine repetăm toată povestea în ziua cu numărul 48. Adică mâine de la ora 16 la 18 revenim în direct. Bine, cele două ore de live, pentru că noi suntem de fapt pe plajă de dimineață de la 10. Facem program și nebunie și concursuri și tot ce auziți pe radio încă de la 10, dar doar două ore sunt în direct. Seară frumoasă tuturor, mulțumim frumos domnul Dan, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss!